Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Europarlament przyjął rezolucję krytykującą stan demokracji w Polsce. Władze w Warszawie zapowiadają, że będą interweniować. Zamiast dozoru elektronicznego bezwzględny areszt. Sąd zmienia karę dla mężczyzny, który podczas demonstracji we Wrocławiu spalił kukłę Żyda. W trzech garnizonach policjanci będą testować kamery na mundurach. Polskie władze będą interweniować po debacie w Europarlamencie i rezolucji krytykującej stan demokracji w naszym kraju. Przyjęty dokument rozpoczyna procedurę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Pierwszy etap zakłada przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Za rezolucją głosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Kilkunastu wstrzymało się od głosu. Deputowanych PO i ich koalicjantów skrytykował prezydent. Andrzej Duda zaznaczył, że ich zachowanie jest nie do zaakceptowania. Podobnie debatę i głosowanie ocenia szef dyplomacji. Minister Witold Waszczykowski zapowiedział, że polski rząd będzie protestował przeciwko niesłusznym jego zdaniem oskarżeniom zawartym w rezolucji Europarlamentu. Pani premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego spotkania Rady Europejskiej, szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu. Witold Waszczykowski argumentował, że termin debaty w Strasburgu jest niefortunny, bo propozycje zmian w sądownictwie nie weszły jeszcze w życie. Szef polskiego MSZ uznał język debaty w Strasburgu za szokujący. Wystąpienia niektórych posłów i określenia tego, co się dzieje w Polsce, są nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. Uważam, że niektóre z tych wystąpień mogłyby się kwalifikować i zakładam, że niektórzy posłowie, europosłowie zaskarżą to wystąpienie jako mowa nienawiści. Witold Waszczykowski powiedział, że Polska konsekwentnie utrzymywała dialog z Brukselą i zarzucił unijnym urzędnikom, że to oni nie chcieli z Warszawą rozmawiać. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Piotr Rybak, który 2 lata temu spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku i został za to skazany, trafi za kratę. Sąd zamienił karę 3 miesięcy dozoru elektronicznego na bezwzględne więzienie. O szczegółach Maja Majewska. Jak mówi sędzia Marek Poteralski, powody były 3. Po pierwsze, zachowanie Piotra Rybaka podczas sobotniego marszu z okazji Dnia Niepodległości. Chodzi przede wszystkim o jego ksenofobiczne wypowiedzi oraz obrażanie wymiaru sprawiedliwości. Druga sprawa to wpisy, jakich dokonywał w mediach społecznościowych oraz jego postawa wobec kuratora, który go nadzoruje. Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że do zakładu karnego Piotr Rybak powinien zostać odtransportowany niezwłocznie. Przypomnijmy, mężczyzna 2 lata temu podczas demonstracji na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Sąd skazał Piotra Rybaka na 3 miesiące więzienia, a potem na jego prośbę zamienił wyrok na dozór elektroniczny. Mężczyzna odbywał karę w domu. Tonie Łódź będzie organizatorem Expo w 2022 roku, a polskie miasto 6 głosów przegrało ze stolicą Argentyny, Buenos Aires. O organizację małego Expo ubiegało się też amerykańskie Minneapolis. O finałowej rozgrywce w Paryżu. Marek Brzeziński. Głosowanie miało miejsce w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystawowego. Po ogłoszeniu wyników stojący na czele polskiej delegacji wicepremier Piotr Gliński powiedział: jest to na pewno doświadczenie, które będzie procentować. Organizowanie tego typu imprez jest nam potrzebne. Jest potrzebne Polsce dla budowy wizerunku, ale jest potrzebne również do tego, żeby wzmacniać rozwój naszego kraju. Rozczarowania nie kryła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Chciałam z całego serca podziękować za to, że rząd uwierzył w nasz projekt i wspierał nas. Zbudowaliśmy coś niesamowitego. Zbudowaliśmy w Polsce przykład, że niezależnie od przekonań politycznych potrafimy wspólnie działać i walczyć o dobro naszego kraju. Prezydent Hanna Zdanowska przyznała, że nie zamierza rezygnować z promowania miasta na świecie i będzie starała się o poparcie rządu dla planów zorganizowania wielkiej wystawy w Łodzi, która do Francji przyjechała ze znakomitymi materiałami pokazującymi dorobek rewitalizacji miasta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ruszyły testy nowego sprzętu dla służb. Policjanci sprawdzają kamery na mundurach, strażacy możliwości drona, które może pomagać podczas akcji gaśniczych. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że testy mini rejestratorów obrazu odbywają się na razie w 3 garnizonach: Stołecznym, Dolnośląskim i Podlaskim. To są kamerki różnych typów, a kamerki, które rejestrują obraz i dźwięk, które dodatkowo wyposażone są w system GPS, a tak, aby docelowo zapewnić bezpieczeństwo policjantom, aby policjanci, którzy na przykład utracą łączność z dyżurnym, mogli być zlokalizowani też poprzez kamerki. Policjant między innymi będzie mógł je bezpośrednio obsługiwać w terenie, zdejmować, nagrywać teren czy obiekt, który chce. Testy strażaków wykazały, że dron pozwala sprawdzić najniebezpieczniejsze miejsca w płonącym budynku, mówi Maciej Garczyński z Mazowieckiej Straży Pożarnej. To jest dron typowo przystosowany do działań właśnie w kanałach wentylacyjnych, szybach, trudno dostępnych miejscach, tam gdzie nie możemy dotrzeć ratownikami. Jest to sprzęt dosyć nowatorski. Jak podkreśla MSWiA, kamery na policyjnych mundurach mają pomóc m.in. w rozstrzyganiu sporów, jakie zdarzają się po policyjnych interwencjach. Zapis ma być dowodem w takich sprawach. To był Serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. A więc? Peru. Peru zostało ostatnim finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. W ostatnim barażowym meczu pokonało Nową Zelandię 2-0. No i teraz Peruwieńczycy będą mieli ustawowo dzień wolny od pracy, bo tak powiedziano, że będzie awans, będzie dzień wolny, żeby cały kraj mógł świętować. A Włosi nie mają wolnego. No raczej nie. W światowym rankingu FIFA, no wiadomo było tak na dobrą sprawę, kto awansuje. Peru jest na 10. miejscu, najwyżej w historii tego kraju. Nowa Zelandia na 122. Między Wietnamem a Tadżykistanem, także to dobrze nie wróżyło. To wiesz, to jest futbol, tam nie tak, ma tak, wszystko może się zdarzyć, nie ma słabych za tak, drużyn. Wczoraj awans wywalczyła również Australia, ona 3-1 zwyciężyła Honduras, no i mamy komplet. Wśród finalistów jest również reprezentacja Nigerii. Wczoraj ogłoszono, że chyba pierwszy raz w historii 5 startów Nigeryjczyków w Mistrzostwach Świata, już tuż przed startem, ustalono premię za start i za zwycięstwa ewentualne, bo zwykle było tak, że gadali, a przed rozpoczęciem finałów piłkarze się mundowali, mówili, że grać nie będą, a teraz podobno wszystko zostało spisane. Tak czy siak, krzywdy na pewno mieć nie będą. Austriak Dominik Thiem pokonał Hiszpana, Buste 6-3-3-6-6-4 w turnieju ATP Finals w Londynie. To jest pierwsze zwycięstwo tego 24-letniego tenisisty w rozgrywkach. Miejsce w półfinale zapewnił sobie już grający z szóstką Grigor Dimitrov. On bez problemu, no rzeczywiście bez problemu, 6-0 i 6-2 pokonał Belga Goffin. Awansowali też do półfinału Łukasz Kubot, grający w parze z Marcelo Melo. Wczoraj pokonali 16-krotnych zwycięzców wielkoszlemowych turniejów braci Bryanów. No i przed nimi teraz ostatni mecz. Będziemy starali się być po prostu przygotowani na to, tak jak mówię. Na razie cieszymy się tym, że wygraliśmy, mam dzień wolny, gdzie to jest coś szczególnego dla nas, bo to się nie dzieje na co dzień podczas turniejów ATP, także wiemy, kiedy mamy wyjść i tak jak mówię, tyle wygraliśmy z Bryanami, trzeba analizować jeszcze ten mecz, co można było lepiej zrobić. Odpoczynek, regeneracja, przygotowanie taktyczne do następnego spotkania i na pewno mamy ten handicap, że już wiemy, że zagramy w półfinale. Statystycy NBA wiedzą wszystko i po takich meczach jak dzisiejszy, w zasadzie ten wieczorny, dochodzę do wniosku, że i ja mógłbym zagrać w NBA. Naprawdę? I ty, tak. Ja też? Tak. Marcin Gortat grał dzisiaj, ale pierwszy raz od 3 lat nie trafił żadnego rzutu z gry. Czyli właśnie mniej więcej tak zagrał, jak zagrałbym ja, albo zagrałbyś ty. 6 razy próbował. Ale dlaczego tak nie osądzasz? Może bym trafił. Może byłbyś lepszy od Gortata. No tak, tak, ale zakładam, że próbowałbyś dorównać jemu. No w każdym razie Wizards pokonali na wyjeździe Miami Heat 102-93. No i gdyby każde spotkanie Wizards skończyło się zwycięstwem, a Gortat punktów nie rzucał, to trener chyba nie miałby nic przeciwko temu. Jest jeden jednak haczyk, ponieważ rzutów celnych było 0, ale miał 5 zbiórek i z tym już miał być problem. A wiesz, o ile wyższy jest pan Marcin Gortat ode mnie? Po sobie właśnie obliczyłem. O metr. No weź. Przepraszam. No weź. Metr 20? Proszę, pan pójdzie, nie no. Rozmawiamy ze sobą. A ja idę. Pan wysoki jest. A ja to co? Mam w dowodzie wysoki. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju, na północy słabe opady deszczu lub mrzawki. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Krakowie, 6 w Łodzi, Katowicach, Zamościu, Bydgoszczy i Białymstoku, 7 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 8 w Koszalinie, Gorzowie, w Górach Zielonej i Jeleniej, do 9 w Szczecinie i tylko drzwiami proszę nie trzaskać, we Wrocławiu. Jakieś 40 centymetrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Fifi za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. No i podobał się, myślę, panu utwór muzyczny? Mnie się wszystkie utwory muzyczne podobają. Te, które się panu podobają, oczywiście. No, oczywiście, te, które się nie podobają, o nich nie mówię. No tak, to wtedy to nie. Przecież. To jest oczywiście naukowo wytłumaczone, proszę pana. No to przejdźmy do rzeczy. I te, żeśmy o tym kiedyś mówili. No naturalnie. Że nam się najbardziej podobają te, które nam się podobają. To prawda. W jednym filmie pan pamięta. Tak właśnie było. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień Tomaszu. Dobry. Tomasz Rożek. Dzisiaj pytanie od pana Marka, ale nie o piosenkach będzie. Okej. Okay. A pan Marek jest w takim poważnym wieku, lat 10. Tak, ten pan Marek jest akurat pan, w wieku lat 10. Osoby w tym wieku zaczynają zmieniać świat. I o to chodzi. One zaczynają kombinować, bo jak mają lat 2-3, są super i słodkie, ale są jeszcze może troszkę mało kreatywne, jeszcze nie mają takiego zakorzenienia w naszej rzeczywistości. Ale dziesięciolatek, to jest po prostu gigamózg, który już widzi, o co tu chodzi i co tu trzeba zmienić. I potrafi dostrzec istotę rzeczy. Tak. Moja dziesięciolatka mi kiedyś powiedziała, że jak będzie miała dzieci, będzie je zupełnie inaczej wychowywała. Tak mnie to rozśmieszyło. Mało nie udusiłem, nie udławiłem obiadem. No dobrze, bo pan Marek lat 10 też chce poznać istotę rzeczy, a konkretnie chce poznać istotę czarnej dziury. Mhm. Dlaczego czarne dziury wszystko wciągają? No więc ja muszę niestety pana Marka lat 10 przeprosić, bo my nie znamy istoty czarnej dziury. To nie jest tak, że to jest taki obiekt jak planeta czy gwiazda, który możemy poobserwować, których jest mnóstwo dookoła, do którego możemy wysłać jakąś sondę, żeby zrobił jakieś badania, już nie mówię na powierzchni, ale gdzieś w pobliżu. Czarna dziura to jest bardziej taki konstrukt filozoficzny, znaczy może filozoficzny to przesadziłem w drugą stronę, ale to jest raczej obiekt, który my byśmy bardzo chcieli, żeby miał konkretne cechy. My po prostu wiemy, że coś takiego teoretycznie powinno istnieć. My widzimy działania obiektów, które mają bardzo, bardzo dużą masę, natomiast my tych obiektów nie widzimy. My to rejestrujemy, ale my ich nie widzimy w sensie takim jakimś urządzeniem. Raczej widzimy skutek ich działania i mówimy, oho, tam to jest czarna dziura. Kłopot z czarną dziurą polega na tym, że według naszych równań matematycznych, czy powiedzmy fizycznych, czarna dziura jest tak zwaną osobliwością, czyli miejscem, w którym znane nam prawa fizyki, przyrody nie obowiązują. Mam czasami wrażenie, że to jest taka troszkę ucieczka na zasadzie, nie chcemy powiedzieć, że nie wiemy, o co tam chodzi i co się tam dzieje, więc po prostu nazwijmy to osobliwością, tak samo wielki wybuch, jak i na przykład czarne dziury. To taka może trochę moja złośliwość z rana. Natomiast, patrząc czysto teoretycznie, czarne dziury wciągają, czy przyciągają mocno, dlatego, że są kosmicznie ciężkie. Mówię ciężkie, a nie duże, bo tutaj wielkość obiektu, o czym mówiliśmy kilka dni temu, nie ma znaczenia. Mhm. Nie ma znaczenia. Czarna dziura może być wielokrotnie mniejsza od planety, a równocześnie kosmicznie cięższa od tej planety. Więc czarna dziura w ogóle to jest wnętrze, środek bardzo, bardzo dużej gwiazdy, która na koniec swojego żywota eksplodowała jako supernowa, rozrzuciła po kosmicznym sąsiedztwie te zewnętrzne swoje warstwy. W tych warstwach są pierwiastki praktycznie z całej tablicy Mendelejewa. Z tych pierwiastków jesteśmy zbudowani między innymi my. No tak, chyba pan też. A pan ma dzisiaj taki czarny sweterek. To jest z czarnej dziury może. Nie, z szafy wziąłem. Z szafy. Przepraszam, nie chciałem pana urazić, bo to tak zabrzmiało, jakby był taki wygnieciony jakiś, czy co, z czarnej dziury wyciągnął sobie. Nie, no troszkę może rzeczywiście nie, już jest nie modne, okay. Ale... Jest okej, okay. Jest naprawdę okej. Okay. Więc te czarne dziury, o ile w ogóle one istnieją, one wciągają, bo po prostu są obiektami bardzo, bardzo ciężkimi. Natomiast co ciekawe, charakter tej siły, która wciąga do czarnej dziury, to jest dokładnie ta sama siła, która powoduje, że jabłko spada na powierzchni Ziemi, a powierzchnia Ziemi spada na powierzchnię jabłka. No, są dwa obiekty, one się przyciągają. Oczywiście my widzimy, że jabłko spada na ziemię, dlatego że jabłko jest wielokrotnie mniejsze od ziemi. Natomiast rozpisując to, to naprawdę nie jest trudny wzór. Rozpisując to, to i ziemia się lekko przyciąga do tego jabłka. Czyli jak taki robaczek mieszka w jabłku, to może powiedzieć, że ziemia na niego spadła? Tak. Myślałem, że pan powie, że na niego leci. Dziękuję panu, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Chyba musimy sobie przerwę zrobić, dobrze? Tak. Weekendową, dobrze? Dobrze. Bo ja to muszę rozpisać, rozrysować. Do widzenia. Do widzenia. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Się. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Mówię za dużo, mówię, że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę, aż z usta poszła krew. To był pan Ted. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu. No i nasza rozmowa z redaktorem Gorazdowskim nabrała innego wymiaru. Witam serdecznie, Czarek Krzysiek z południa. Nie ma takich dowodów, w których jest wysoki. Myślę o starych dowodach, o Senevrati. Jak? No przecież mam taki dowód, sobie zostawiłem na pamiątkę, bo to akurat cenne jest, żeby mieć w dowodzie wysoki. Projekt Tata. Piotr Łoda jeszcze też nie dowierza w słuchawkach. Tak, Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj audycja w stylu Minimax. Troszkę. Minimum słów, maksimum muzyki. Mówi się, że mężczyzna powinien zasadzić drzewo, zbudować dom, no i oczywiście spłodzić syna. I temu synowi trzeba coś pozostawić. Jakieś dziedzictwo na przykład. Pan Piotr, tata z Łodzi, bo dzisiaj Łódź bliższa naszemu sercu, trochę tak na pociechę. Ma trzech synów, 11, 14 i 29-latka, więc tata doświadczony, właśnie mieszka w Łodzi. Jest dziennikarzem i konferansjerem i nagrał niedawno płytę zatytułowaną 10 przekazań. Wszystko zaczyna się tak. Własną drogą ruszaj przed siebie, w równym rytmie noga za nogą. Twoja siła w przejrzystym niebie, proste myśli w drodze pomogą. Zanim ruszysz cel znajdź dokładnie, byś nie wątpił w sens twojej drogi. Nawet jeśli ciało gdzieś padnie, serce porwie do walki nogi. Mm. Na płycie, właściwie w środku, którą dostałem od pana Piotra, napisane jest tak. Tę płytę napisałem dla moich synów, ma być przekazem ojcowskich wartości, dobrą radą, może pomocą lub przestrogą w ich własnej drodze. Nie wiem, czy będzie im potrzebna, ale musiała powstać z szacunku dla naszych dzieci. Bardzo ładnie napisane, panie Piotrze. W liście, który jeszcze dostałem, dodał tak. Chciałem dać im poręcze, na których będą mogli się oprzeć, kiedy dopadną ich cięższe chwile. W każdym tekście starałem się zawrzeć jakąś radę, która może się kiedyś przydać, ale też zadaję im pytania, by odpowiadając sobie w ciszy, mogli określić swoje miejsce w życiu. No dobrze, inne tytuły, na przykład utwór O domu. Pan Piotr napisał, kiedy jeszcze był sam nastolatkiem i próbował swoich sił jako muzyk. Właśnie, sił. O sile też jest rzecz. Jesteś wiatrem, co unosi, kiedy spadasz. Jesteś słońcem, kiedy w cieniu innych siadasz. Jesteś wodą, kiedy w tobie wielka susza. Jesteś ciszą, kiedy myśli świat zagłusza. O sile, o życiu. No właśnie, bo każda z piosenek ma tytuł taki właśnie. O czasie, o dobroci, o książkach. Bardzo ładnie pan Piotr to wszystko ujmuje. No właśnie. O sile? No to jeszcze jedna rzecz o sile. Bądź wolny, dzielny, szczery, bądź sobą, bez maniery, miej honor, dumę i marzenia. Przed sobą sam przepadniesz, gdy zdradzisz, zgładzisz, skradniesz. Wyrok z wyrzutów jest sumienia. Wyrok z wyrzutów jest sumienia. Zamyślenia, niespokój w spokój godzi nasz. Znienacka w niszy ciszy, nieważne czy ktoś słyszy, krzyczą wspomnienia prosto w twarz. To o sile, o wspomnieniach, a przede wszystkim o sumieniu. Utwór 10 przekazań, które pan Piotr przekazuje właśnie swoim synom. No właśnie, ciekawe jak państwo na to spoglądają, a być może mają państwo sami pomysły, co pozostawić na pamiątkę swoim dzieciom. Bardzo dziękuję panie Piotrze za tę płytę i za pomysł, bo być może zainspiruje pan również innych ojców do tego, by zadziałali. No to na koniec, dodam jeszcze, że w realizacji płyty, jak napisał pan Piotr, pomagał mu Zbigniew Brzeziński, muzyk zespołu No To Co, który napisał aranżację, wgrywał instrumenty i nagrał wszystko u siebie w studiu. Płytę pan Piotr dał także do przesłuchania innym rodzicom. Podobno pojawiły się również pomysły, o czym jeszcze można napisać piosenki. Bardzo dobrze. Nie ze wszystkimi cytatami, oczywiście muszę się zgadzać, ale nie będę uczył ojca dzieci wychowywać, prawda? Nie trzeba zawsze. To na koniec jeszcze fragment o wolności. Usiądź z sobą, oczy w ciszy zmruż. Z myśli weź aksamit i zbierz plusz. By cię myśli rozpieszczały, głaszcz się, głaszcz w środku cały. Bez pieszczoty w sercu ani rusz. I nie przejmuj się, co ludzie mówią. Nie przejmuj się, co myślą. Taka szanta troszkę. Tak właśnie, w takim trochę klimacie. Stylistyka jest bardzo zróżnicowana, więc nie ma nudy przy słuchaniu tej płyty. Projekt Tata, Kasia Hemke, bardzo dziękujemy, no i oczywiście. Dodam jeszcze tylko, że pan Piotr Rogusz umieścił to w internecie, jakby ktoś z państwa chciał posłuchać 10 przekazań. A teraz oczywiście... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu podczas zabawy w szkołę. Po wyjściu taty do pracy, biegnąc do mamy. Alicja. Teraz pani musi mnie uczyć, bo pan nauczyciel wyszedł do sklepu albo umarł. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze a propos tego przekazywania ważnych myśli dzieciom, to państwo pamiętają. Piotr Bukartyk też napisał o tym piosenkę. No i sedno tarczy było takie, że lepiej się przez 5 minut wstydzić, niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, bo goni okazję przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości, bo już 7:30 minęło. Anna Zaleśna-Sewera. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do prokuratury w sprawie symboli i haseł z tegorocznego Marszu Niepodległości. Zdaniem rzecznika mogą one nosić znamiona przestępstwa propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści. Chodzi m.in. o krzyż celtycki. Jak wyjaśnił Adam Bodnar, utożsamiany jest z międzynarodowym symbolem rasizmu i ruchów supremacji białej rasy. Na transparentach widniały hasła Wszyscy różni, wszyscy biali czy Europa tylko dla białych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że skrajne hasła szkodzą Polsce i jak zapewnił, oceni je prokuratura. Szkodzą samemu marszowi, jego idei, jak i tysiącom ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy wcale tych haseł nie głoszą i nie wyrażali, a chcieli świętować swoją miłość do ojczyzny, co też będzie oczywiście przedmiotem oceny prokuratury. Za publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym lub wyznaniowym grozi do 2 lat więzienia. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada dziś zwroty kolejnych stołecznych nieruchomości. Tym razem przyjrzy się reprywatyzacji 2 kamienic oraz jednej niezabudowanej działki przy ulicy Chorzej. 2 z nieruchomości trafiły w ręce znanego handlarza roszczeń Marka M. oraz jego matki. Na zwrot 3 nie zgodził się sąd. Początek posiedzenia komisji o 10. Skradzione w Hiszpanii samochody sprowadzali do Polski, fałszowali dokumenty i sprzedawali w komisach. 3 przestępcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Odzyskano 21 samochodów. Wszystkie zostały skradzione w Hiszpanii. 2 z nich odnalazły się we Francji i w Niemczech. Wartość odzyskanych samochodów oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa, paserstwa i fałszowania dokumentów. Tyle w skrócie. W Trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Indeksy na Wall Street zakończyły sesję spadkami. Dow Jones stracił 0,59%, S&P spadło 0,55%, Nasdaq 0,47% pod kreską. Sesje w Azji cały czas trwają. Na parkietach dominuje kolor zielony, na solidnych plusach giełdy w Korei, Japonii i Hongkongu. Ropa nieco tańsza. Baryłka tej z Teksasu kosztuje prawie $55,5. Uncja złota tańsza poniżej $1,278. Złoty odrobinę mocniejszy, czyli waluty tańsze. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,60, funt brytyjski 4,74, a frank szwajcarski teraz po 3,64 zł. Dzisiaj w Jasionce pod Rzeszowem startuje Kongres 590. Dwudniowe wydarzenie będzie poświęcone dyskusji o rozwoju polskiej gospodarki. Nazwa imprezy nawiązuje do 3 pierwszych cyfr kodu kreskowego informujących o polskim pochodzeniu produktów. W Kongresie 590 ma wziąć udział 3000 osób, polityków, przedstawicieli wielkiego i małego biznesu oraz naukowców i ekspertów.

to wie? Żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Powiem szczerze, że nie znam chyba osoby, która by miała w dowodzie inny zapis niż los wysoki czy oczy szare. Także chyba był standard, to był jakiś szablon. Mm-hmm. Bardzo panu dziękuję. Pocieszył mnie pan bardzo, bardzo dziękuję, bardzo. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. To może posłuchajmy muzyki. Piotr Metz. Dziś George Michael opowie nam o swym zagorzałym słuchaczu z bliskiej rodziny. Kiedy wyjeżdżam na dłużej, zostawiam mojego psa z rodziną. Ostatnio byłem w Ameryce non-stop 6-8 tygodni. I moja siostra mówiła, że kiedy tylko usłyszał mój głos w radiu, natychmiast siadał przed nim i słuchał. George Michael i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Myślę, że też teledysk dzisiaj państwo sobie obejrzą. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja tylko a propos wzrostu i koloru oczu chciałam powiedzieć, że mam wpisany wprawdzie wzrost wysoki, ale oczy zielone, tylko dlatego, że po długich negocjacjach z panią zrezygnowała z wpisu kolor oczu nieokreślone. Dziękuję i pozdrawiam z Gdańska. Zapraszamy do trójki. Za 16 minut 8 teraz zupełnie inny temat. Od lat 90. liczba samochodów w miastach wzrosła czterokrotnie i wciąż ich przybywa. Według wyliczeń ekspertów w Warszawie na 1000 mieszkańców przypada aż 900 aut. Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o mniejszych liczbach, ale to wciąż dużo w porównaniu z innymi europejskimi stolicami, a kierowcy nie wyobrażają sobie życia bez czterech kółek. O nie, bez szans. Bo potrzebne do pracy. Wygodnie w samochodzie. Jak dużo my mamy samochodów? W Polsce jest 21 milionów samochodów. Profesor Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska. Co oznacza około 540 samochodów na 1000 mieszkańców. Z 21 milionów samochodów, 7 milionów to są samochody liczące 20 i więcej lat. Dużo z nich stoi na już oponach bez powietrza, nietkniętych od 2 lat, bo się nie ponosi żadnych kosztów. Nie ma obowiązku jakiegoś rocznego podatku, opłaty i tak dalej. Jak się nie jeździ, to nie potrzeba płacić za ubezpieczenie. I dużo właścicieli w ogóle lekceważy fakt, że stoi im na publicznym parkingu przed domem, gdzie jest brak miejsc parkingowych, to jest oczywiście aspołeczne zachowanie. Miasta w Polsce, można powiedzieć, raczej sobie z rosnącą liczbą pojazdów nie radzą za dobrze. Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Jędrzej Puzyński. Podejmują pewne działania, inwestują w transport publiczny, czy walczą na przykład o nowelizację ustawy o drogach publicznych z 2003 roku. To jest ta, która ustala maksymalną wysokość opłaty parkingowej na poziomie 3 zł. Zastanawiają się też nad możliwością wprowadzenia stref ograniczonego ruchu. Wiemy, że one w państwach zachodnich, na przykład w Wielkiej Brytanii czy we Francji działają, więc możemy podejrzewać, że prędzej czy później pojawią się też w Polsce. Gdzie tych samochodów w tej Polsce jest najwięcej, a gdzie jest ich trochę mniej? Tu jest odwrotnie niż na świecie. Mianowicie w Polsce najwyższe wskaźniki motoryzacji są w dużych miastach. Rekordzistą jest Warszawa, około 600, Katowice podobnie, Poznań 580, ale już mniejsze miasto Grudziądz 360. Kopenhaga w stosunku do Danii to jest zupełnie odwrotnie. W Kopenhadze niska motoryzacja, dużo niższa niż w kraju. Po prostu mieszkaniec z centralnej części Kopenhagi często nie ma samochodu, nie widzi takiej potrzeby. Nie mówiąc o kosztach parkowania czy garażowania samochodu. Jak pan sobie daje radę, jak pan funkcjonuje właśnie bez samochodu na co dzień? Na co dzień korzystam z roweru. Marcin Jackowski, Zielonomazowsze. I bardzo sobie to chwalę. Na ogół nie spóźniam się. Wiem, ile zajmuje mi podróż i po prostu dobieram czas do tej podróży, nie stoję w korkach, mam zagwarantowaną codzienną porcję ruchu dla zdrowia. Mój znajomek ma 2 dzieci, odwozi dziecko do przedszkola przed pracą na rowerze, także to nie jest żadna przeszkoda. Po co nam tyle samochodów, zwłaszcza w miastach? Nie umiem na to odpowiedzieć, mimo że to jest przedmiot mojego zainteresowania od lat. Nie można tego uzasadnić w żaden racjonalny sposób. Bo równocześnie Warszawa, która ma taki rekordowy wskaźnik motoryzacji, jest na czołowym liście miast świata, jeśli chodzi o udział podróży wykonywanych transportem publicznym. To znaczy, że warszawiacy mają częściej samochód niż mieszkańcy Londynu, czy Paryża, czy Kopenhagi, ale częściej niż tamci, którzy mają mniej samochodów, jeżdżą transportem publicznym. Gdyby dodać jeszcze trochę pasów ruchu na jezdniach, to ten udział transportu publicznego by spadł, bo następnego dnia wsiedliby do samochodów ci, którzy wiedzą, że dzisiaj nie bardzo ma sens jechać w pewnym kierunku o pewnej godzinie i szybciej dojadą tramwajem, nie mówiąc o metrze. Jak słyszeliśmy, średnio 540 samochodów na 1000 mieszkańców Polski to oficjalne dane. Dla porównania, w bogatszych krajach takich jak Niemcy czy Szwajcaria na 1000 mieszkańców przypada 520 aut. A sprawdzała to Anna Rogicińska. Być może państwo wiedzą, po co nam tyle samochodów i tyle asfaltu na raja. Na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Palce na raja. Koszyki już są wszystkie. Nie wiem, czy widziałeś. Przepraszam, co jest? Koszyki już sześciutkie są. Zrozumiałem, krzyki. Koszyki. Krzyki, czyli to będą po koszykach. Czyli dzisiaj możemy rozpocząć wielką akcję obstawiania? Tak, możemy sobie. A tego nie wolno robić. Oczywiście, oficjalnie. Ale tak. Nie wiem, wybierzemy grupę marzeń. Ich grupy? Nie marzeń. Też. Bo na przykład w czwartym koszyku jest Panama, Maroko, Japonia. A to te koszyki, bo myślałem, że tam Australia. W czwartym koszyku są jajka, masło, wszystko to najdroższe. Sztabka masła. Muzyczny rozkład jazdy. Ciekawe, kto uświetni muzycznie otwarcie mistrzostw. Tego nie wiemy jeszcze. Mhm. Ale się dowiemy. Gdyby państwo kiedyś nie wiedzieli, wiem, może. Flash. Peru, ostatni finalista, dziś się dostał. Ładnie zagrane? Koszyka. Drugiego. Kto nie oglądał Zwierzogrodu, to polecamy tak przy okazji z redaktorem. A to, co tak pięknie gra, to oczywiście grupa Radiohead. Bo w najbliższym czasie raczej nie należy spodziewać się nowej płyty, więc zagramy sobie coś z nie nowej. Za to poszczególni członkowie zespołu Radiohead skupieni są na działaniach na własną rękę, na własne ręce. Drift all your life from motion to ocean. Search the whole world. Skupieni są przy pracy nad muzyką do filmów Tom York i Johnny Greenwood, a nad swoim solowym debiutem pracuje też gitarzysta Ed O'Brien, który przyznał ostatnio w wywiadzie z magazynem Esquire, że jest już po 3-tygodniowej sesji nagraniowej. Producentami utworów, które trafią na płytę, są Flood, znany ze współpracy m.in. z New Order, U2, Nickiem Cave'em, Depeche Mode i PJ Harvey. Data premiery jeszcze nie została ogłoszona, ale według słów samego artysty powinny to być okolice końca roku przyszłego lub początku 2019. A jest natomiast szansa, że w przyszłym roku będzie można zobaczyć i usłyszeć Radiohead na żywo. To panu już dziękujemy, teraz panią poprosimy. To pewnie państwo poznali, to oczywiście Björk, która 24 listopada wydaje swoją nową płytę Utopia i zaprezentowała drugi utwór, Bleeding Me. To drugi po The Gate single zapowiadający nowe wydawnictwo. Dziewiąte w karierze płyty. Dziewiąte w karierze i to płyta jest, tak powiedzmy sobie. Premiera, tak jak powiedziałem, już niebawem. Bardzo ładna to nastrojowa piosenka do słuchania sobie przy kominku. Prawda? Przy głośniku lepiej słychać. Ależ błyskotliwe. Chciałem dorównać panu Karolowi. Jeszcze takie trzaski palącego się polana. Można albo tutaj płyty analogowej.